اثر ہو پیدا لا سکے کاش پھر مدینے میں اثر جا سکے میری زبان میں ہو اثر دے خدا ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے سلام کرے جس سے ملنا اور مصافحہ کرنا ہے تو دو ہاتھ ہتھیلیاں خالی ملانا سنت ہے. تو آپ کے ہاتھ میں مثلا پرچہ ہے, خط ہے, چٹھی ہے, رسالہ ہے, تو ایسی مطلب صورت میں ہاتھ خالی کر کے ہاتھ ملایا جائے تاکہ سنت ادا ہو. اور دوران مصافحہ درود شریف پڑھنا چاہیے. جب دو مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. مصافحہ کی ایک دعا یہ بھی ہے, یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ تعالی, یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. اچھا, اب ایک طرف نعت شریف پڑھی جا رہی ہے, ملاقات بھی ہو رہی ہے, تو جو اس طرح بعض تو جیسے کہ تربیتی کورسوں والے اور یہ آج کل روز مل رہے ہیں, ان کو اجازت ہے, تو یہ وہی بات بار بار دہرایا نہ کریں, ہاتھ ملائیں دوسروں کی باری آنے دیں. اور شاید آپ کو میری آواز وغیرہ سے تھکن کا احساس بھی ہو رہا ہوگا, تو تھکن جب لگتی ہے تو پھر اور سمجھ کم میں آتا ہے, تو اس لیے مہربانی کر کے وہ سلام کریں, ہاتھ ملائیں, دوسرے کی باری آنے دیں. دم کروانا ہے تو بولتے تو بازو کا سمجھ میں نہیں آتا, پھونک مارے گا نا تیلی پر تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ دم کروانا ہے. دعا کروانی ہے تو یوں کر دیں تو میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا. باقی آپ کا کوئی مسئلہ تو لکھ کر, وہاں ترکیب ہوتی ہے لکھنے کی, تو لکھ کر ہی وہیں دے دیں, ہاتھ میں آ گیا تو یہ ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس میں ڈال دیجیے. آپ کی مہربانی. تو پٹاپٹ لائن چلا ہے, کافی دیر بھی ہو گئی, اسرائیل بھائی ماشاء اللہ کافی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اتنا بولا یا اللہ میری جھولی بھر دے, میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے. مولا مجھ کو نیک بنا دے, اپنی الفت دل میں بسا دے. مولا مجھ کو نیک بنا دے, اپنی الفت دل میں بسا دے, باہر صفا اور باہر مروا, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ ہو یا رحمانو

دعوت اسلامی کی قیوں سارے جہاں میں بچ جائے ہو، دعوت اسلامی کی قیوں سارے جہاں میں بچ جائے ہو، دعوت اسلامی کی قیوں دعوت اسلامی کی قیوں سارے جہاں میں بچ جائے ہو، اس سے فدا ہو جا رہا ہے، ادھر بات ہو رہی ہے، سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے، آپ بھی آپ جب نہیں سمجھتے میری بات تو میں سب کی باتیں کیسے سمجھوں گا، آپ وہی اپنی جو بھی برائے برائے کرم لکھ کر ٹوکری میں ڈال دیں، اس کو فون نمبر وغیرہ لکھ دیں اپنا، فون کروں گا یہ ضروری نہیں ہے، بارے ٹوکری میں ڈال دیں، بڑا کرم ہوگا احسان ہوگا، بہت تھکا ہوا سچی، اب اعلان ہو گیا تھا تو ملاقات کرنی تھی تو مہربانی کریں، بس خالی بس بات نہ کریں، ہاتھ ملائیں اور لکھا ہوا ڈال دیں، اس جو کہنا چاہتے ہیں اس سے 12 گنا لکھ دیں ہم ڈال دیں، ان شاء اللہ نیت تو کر لیں، وعلیکم السلام، اب وہ دم کرنے کا طریقہ بتایا کہ اپنی ہتھیلی کو کہوں گا میں کر دوں گا انشاءاللہ. دعا کا بولنا تو یوں کر دو انشاءاللہ, یا آپ کے دعا کا میرے لیے ہو جائے گا کہ مجھے دعا کرنا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل دیا تھا نا, دی تھی نا کل. بارہ مسئلہ کر لیا اس نے. بانجا بارہ ماہ کے, بارہ ماہ کے وہ اسکرین پہ آپ کا چلا چھوڑا. آپ تو قلم کیا کرے گا, چلو بھائی چھوڑ. بارہ ماہ کا بچہ قلم کیا کرے گا؟ پاپا آپ نے کنی رکھی تھی, کافی کرامت ہے. تو وہ اس وقت کرامت نہیں ہو. یا اللہ یغفر اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ. گھٹائے یا رسول اللہ, گھٹائے خاک چھائی دل پریشان یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ. میرا میرا سینہ مدینہ, او مدینہ. میرا سینہ گوکا, میرا سینہ مدینہ, او مدینہ. رسول اللہ رہے سینے میں تیرا درد پنہا, رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ. سنہری جانیا گو آپ گو اور مجھے ساسی گو آپ, سنہری سنہری جانیا تو آپ گھوڑے. میرے درد و دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کس درجہ ہے روشن تن محبوب اللہ, جامع سے عیار رنگے بدن ہے واللہ, کپڑے نہیں میل ہے اس گل کے رضا, فریاد کو آئی سیائی گنا, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا, دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا, بیٹھو درے پا کے پیمبر کے حضور, ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر دم ہو میرا ولد مدینہ ہی مدینہ, ہر دم ہو میرا ولد مدینہ ہی مدینہ, ہر دم ہو میرا ولد مدینہ ہی مدینہ, بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ, بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ, ہر دم ہو میرا ولد مدینہ ہی مدینہ, ہر دم ہو میرا ولد مدینہ ہی مدینہ, وہ لمحہ وہ دل اور وہ آ جائے مدینہ, وہ لمحہ وہ دل اور وہ آ جائے جی بولنے میں اٹلی سے آئے ہوں مدنی چینل دیکھ کر, اور اب ملاقات کی صورت تو پتا چلا تین دن کا قافلہ گیٹ پر, بارہ دن کا قافلہ سفر کر کے آئے ماشاءاللہ. اب داڑھی کی بھی نیت کر لی ہے ماشاء اللہ. ہم اپنے اسلام بھائی کو فیضان مدینہ میں مرحبا کہتے ہیں. اب جب تک رہے وہ مدنی مذاکروں میں آتے رہے, سفر کرتے رہے, ماشاء اللہ وہاں بھی مدنی کاموں میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ تعاون فرمائے. وہاں بھی اپنے اتنی میں کام تو ہے مدنی کام, سعود اسلام والے تو ہے نا, تو ان کے ساتھ وہاں بھی مل جل کر کام کریں مدنی کام ان شاء اللہ. دعا کریں اولاد کے لیے اللہ نے کو لاتا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ان کو دیکھا ہوگا مدنی چینل پر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اچھا اللہ دیکھو, آپ نے 12 ماہ مکمل کر لیے. اچھا آپ 26 ماہ مزید نیت ہے. لو بھائی, ہاں بھائی 12 ماہ پورے کر لیے انہوں نے, اور ابھی 26 ماہ پشاور جا کر پھر انشاءاللہ یہ کریں گے. تب اس خوشی میں, اس خوشی میں ان کو مجھے مدنی چینل سے پیار ہے لکھی ہوئی غوثیہ رنگ کی, غوثیہ رنگ کا قلم تحفہ پیش کیا جاتا ہے, اور عیدی میں 10 کا نوٹ بھی پیش کیا جاتا ہے. اللہ آپ کو استقامت دے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے 12 ماہ آپ کے. اگر 26 ماہ اور 12 ماہ کیا ہوتا ہے, یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا, اللہ کرے ہر سانس ہمارا اس کے دین کی خدمت میں گزرے انشاءاللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر دم رکھو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ, وہ لمحہ وہ دن اور وہ آجان مہینہ. یہ جو بھی دعاؤں کے لیے پرچیاں یا اپنی پریشانیوں کے لیے پرچے دیتے ہیں نا, ان میں فون نمبر بھی لکھے اور اپنا وہ پتہ لکھے, وہ ایڈریس لکھے کہ جس پر خط ملتا ہے, ہاں وہ بھی لکھتے. خط ملے نہ ملے وہ دوسری بات ہے, لیکن آپ لکھ دیں تو ضرورت ہوئی تو ہو سکتا ہے خط بھی آپ کو آ جائے. وعلیکم السلام. بیٹا بہت بیمار ہے, اس کے لیے اللہ بہت سپاہتا ہوں کہ رحمت کے سلطے. ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ, وہ لمحہ وہ دن اور وہ آجان مہینہ, وہ لمحہ وہ دن اور وہ آجان مہینہ, وہ لمحہ وہ دن اور وہ آجان مہینہ, پھر کاش تڑپتا ہوا پہنچوں میں مدینہ. ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ, طیبہ میں بلا کر مجھے سلطان مدینہ, طیبہ میں بلا کر مجھے سلطان مدینہ، پربا میں بلا کر مجھے سلطان مدینہ، دیدار کی خاطر ہو عطا آنکھ بھی بینا، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ساقی مجھے جام ایسا محبت کا پلا دو، ساقی مجھے جام ایسا محبت کا پلا دو، ساقی مجھے جام ایسا محبت کا پلا دو، ساقی مجھے جو میں سمہ بت کبلا دو، اترے نہ نشا اس کا کبھی شاہ مدینہ، اترے نہ نشا اس کا کبھی شاہ مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، تم خاک مدینہ میرے، یہ سمے دعا کے طلب جا رہے ہیں کہ نشہ کرتے تھے، توبہ کر چکے ہیں، آٹھ دن کا قافلہ بھی سفر کر لیا ہے، اب دعا کے طلب جا رہے ہیں، داڑھی بھی رکھ رہے ہیں، بولتے میں صبح امامہ بھی سجاؤں گا، وہ بھی خود میں نے نہیں کہا، خود کہہ رہے ہیں صبح امامہ بھی سجاؤں گا، بس اب دعوت اسلامی اور میں ہوں، اللہ ماشاءاللہ اللہ پستکام تو بخوبی ہے، تم خاک مدینہ میرے لاش پہ چھڑکنا، تم خاک مدینہ میرے لاش پہ چھڑکنا، تم خاک مدینہ میرے لاش پہ چھڑکنا، تم خاک مدینہ میرے لاش پہ چھڑکنا، خاک مدینہ میرے لاش پہ چھڑکنا، پھر مرنا کفن پر جو ملے ان کا پسینہ، پھر مرنا کفن پر جو ملے ان کا پسینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، عطار طلبگار ہے بس نظر کرم کا، عطار طلبگار ہے بس نظر کرم کا، عطار طلبگار ہے بس نظر کرم کا، عطار طلبگار ہے بس نظر کرم کا، نظر کرم کا، لیلا کروں جان کرم بحر مدینہ، لیلا کروں جان کرم بحر مدینہ، ہر دم میرا ورد مدینہ مدینہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب، صلی اللہ علیک یا رسول علم علیہ کیا بلا رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند سہرائے پیدا ہے دل بلبل کو تو پسند سہرائے پیدا ہے دل بلبل کو تو پسند اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند ہے خانہ ہے خانہ ساد بندائے احساس تو کیا جب ہے خانہ ساد بندائے احساس تو کیا جب ہے خانہ ساد بندائے احساس تو کیا جب تیری خو ہے کرتے ہیں جس کو ادو پسند تیری خو ہے کرتے ہیں جس کو ادو پسند سہرائے تیبہ ہے دل گل دل بلبل کو تو پسند کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہوں مٹ کے خاک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہوں مٹ کے خاک کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہوں مٹ کے خاک دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو آبرو پسند ہے خاک ساری پر کرم خاص کی نظر ہے خاک ساری پر کرم خاص کی نظر ہے خاک ساری پر کرم خاص کی نظر عاجز نواز ہے تیری اے خوب رو پسند عاجز نواز ہے تیری اے خوب رو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری خوب پسند اللہ کو ہے اتنی تیری خوب پسند اللہ کو ہے اتنی تیری خوب پسند اللہ کو ہے اتنی تیری خوب پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند ان کے گناہ گار کی امید اپنے پر ان کے گناہ گار کی امید اپنے کو ان کے گناہ گار کی امید اپنے کو پہلے کرے گی آیت لا تکن تو پسند پہلے کرے گی آیت لا تکن تو پسند ہے خواہش وصال در یار اے حسن ہے خواہش وصال در یار اے حسن ہے خواہش وصال در یار اے حسن آئے نانا کیوں اثر کو میری آرزو پسند آئے نا کیوں اثر کو میری آرزو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ نے پیدا مجھے سرکار مدینہ دے دو, یاد پیدا میں تڑپنے کا کرینا دے دو, یاد پیدا میں تڑپنے کا کرینا دے دو, چشمے پر سو سے دیگر شاہ مدینہ دے دو, آقا چشمے پر سو سے دیگر شاہ مدینہ دے دو, نے پیدا مجھے سرکار مدینہ دے دو, عشق میں گریا زاری کا سلیقہ آ جائے, عشق میں گریا زاری کا سلیقہ آ جائے, چاک دل چاک جیگر سو سیش سینہ دے دو, آقا چاک دل چاک جیگر سو سیش سینہ دے دو, اذن پیدا مجھے سرکار مدینہ دے دو, چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ, چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ, اپنا ہم مجھ کو شہنشاہ ہے مدینہ دے دو, اپنا ہم شہنشاہ ہے مدینہ دے دو, لے چلے مجھے کو جو پیدا وہ سفینہ دے دو, صدقہ شہزادی مجھ کو دے دو, مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو, مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو, نے پیدا مجھے سرکار مدینہ دے دو, اور کثرت مال کی آفت سے بچا بچا کر آقا کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے تم میں